Seko bokolo yango Gabo inanga buko kipeko di mangala siwa Kaka sebo ya mangala boboto Mama botanga lo baka nanga ikui Mwala ndima kape pasi ya mokili Kata botanga elongi kutuna ebite Kaka sema solo ya bakulutu Seko bokolo yango Gabo inanga boko kipeko ni mangala sima Kaka sebo ya mangala boboto Mama botanga lobaka nanga ibuye Mwana ndima kape pasi ya mokili Tata botanga elongi kutu na epite Kaka sema solo ya bakulutu Ah, Josefu, ngale kina yo mote mapasi Ah, Jili, napela kukabilo toa yo kanzotu Mateta, ata kolo kende, tala na sima Ah, masina gai, longo langa loboko, nalitama Oh, pasio, lelo bakwami Pasinde amokili, anzambe Pasio, lelo bakwami Pasinde amokili, anzambe Sina. nangai, longolanga loboko.